بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لو هي بعون الله تبارك وتعالى قد ربيع ya 11 mwezi wa 11 Rabiul Akhir tutaanza risala hizi ambazo zimefungwa na kufundishwa na wanawachuoni ambaye anaitwa Sheikh Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahullah ta'ala. Lakini kabla ya yote, naomba wanafunzi ambao wenye kuhudhuria kwa maana ya lengo la walikusoma wasogee mbele, wawe karibu, wala wasikae kutafanyika, kwa sababu baraka inapatikana kwa watu kusanya pamoja, kusanyikana pamoja. Jambo lingine, nimetanguliza kwa kusema ya kwamba risala hizi zimefundishwa na mwanawachuoni ambaye anaitwa Sheikh Muhammad ibn Sa'id Raslani. Ni risala ambazo zinatumika katika chuo chake kikuu ambacho anakitumia au kufundisha kwa njia ya internet, na jamia hii walillahi alhamdu wal minna ni jamia ambayo imesimama katika sunna. Kwa hiyo risala hizi zinafundishwa ndani ya jamia hiyo, na huu ni mujaz, ni ufupisho wa nguzo tano za Uislamu, na tumeanza biaunillahi tabarak wa taala nguzo ya pili ambayo ndiyo nahnu bisadadihi, katika nguzo ya swala. Na jambo la mwisho kusema katika hichi kitabu ni kwamba mimi nitakuwa ninatoa taarifu fupi tu, nitakuwa ninatoa maelezo mafupi pale ambapo huenda kwa kuna ghumuu, kuna uzito kutokufahamika, basi nitakuwa nikielezea kwa ufupi. Na ama tabisifu ya kunjua masaili mengi kwa urefu, hayo yatakuja kupatikana katika vitabu vinavyofuatia huko mbele biidhnillahi tabaraka wa taala, kwani vitabu vya fiqhi ni vingi. Kwa hiyo sisi tutatosheka sana na haya ambayo ameandika muallif na ameyafundisha, kwa sababu ni mambo ambayo yako wazi. Na pia naomba wanafunzi watakaokuwa wakiuliza maswali, kawaida yangu mimi huwa sipendi mwanafunzi aulize swali ambalo liko nje na somo ninalosomesha. Mwanafunzi ambaye atakayeuliza, basi jitahidi swali ambalo atakaliuliza litokamana na ile mada ambayo imesomeshwa ndani, na kama itakuwa iko nje, basi hiyo inakuwa ni hiari yangu kumjibu au kutokumjibu. Na qul wabillahi tawfiq, bismillahirrahmanirrahim. أنسيم مؤلف رحمه الله تعالى معنى العبادة وبيان شروطها. أم يانزا قبيصة كمحاضرة وفيلي ولزي معنى عبادة، معنى العبادة معنى عبادة وبيان شروطها نو بينيف ومشرط أو شرط الصلاة. هفت لزي معنى عبادة ناتبينيش مشرط الصلاة. Anasema wal ibadatu allati yuta'abbadu Allah tabaarak wa ta'ala biha, wal ibadatu, na ibada allati, ambayo kwamba yuta'abbadu Allah biha, huabudiwa Allah kwa ibada hiyo tabaarak wa ta'ala, bil itiyani bihadhihi al arkan, kwa kuleta hizi nguzo wa ghairiha, na zisizokuwa hizi nguzo, mima faradahu Allah ta'ala, miongoni mwa vile ambavyo amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa hakama bihi, na akahukumu هذه العبادة هي عبادة ambayo Allah Subhana ameleta nguzo zake ndani ya hizi ibada ameweka kuna nguzo na pia ibada hii ameifaradhisha Allah Subhana anasema hadhihi al-ibada hii ibada hii hii allati li ajliha ibada hii ndio ile ambayo kwa ajili yake khuliqal jinn wal ins wameumbwa majini na wanadamu ibada ambayo watu humwabudu Allah kwayo kwa kuleta nguzo zake na vinginevyo miongoni mwa vile ambavyo Allah amefaradhisha na amehukumu ni ile ibada ambayo kwayo Allah Subhana amewaumba wanadamu na majini waqala ta'ala na Allah akasema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na hasikuumba mimi majini na wanadamu isipokuwa waniabudu anasema walmutaammil fi hadhihi alayati alazima walmutaammil na mwenye kuzingatia na kutazama kwa umakini fi hadhihi alayati alazima akazingatia na kuiangalia hii aya ambayo ni adhima kubwa sana anasema yajidu atapata huyo mwenye kuzingatia annaha kwa hakika hiyo aya bayyanat alghayata aluzma imebainisha hiyo aya lengo kubwa sana imebainisha hiyo aya alghayatul uzma lengo kubwa allati lengo ambalo min ajliha khalaqana lengo ambalo kwa ajili ya hiyo lengo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi wanadamu yani mwenye kuiangalia hii aya ataona kabisa kwamba hii aya imebainisha lengo kubwa ambalo lengo hilo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa lengo hilo. Nalo lengo gani nasema wa hiya tahqiqul ubudiyyati lillahi ta'ala fi ardhi. Nalo ni ile lengo ambalo tahqiqul ubudiyyati lillah ni kuhakikisha kuabudiwa linakuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala fi ardhihi katika ardhi yake. Lengo ambalo mwanadamu ameumbwa nalo ni kuhakikisha kuabudiwa kunakuwa ni kwa Allah tu tahqiqul ubudiyyati lillah ni kuhakikisha kuabudiwa kunakuwa ni kwa ajili ya Allah peke yake fi ardhihi katika ardhi yake hadhihi almuhimmatu alazima hili jambo la muhimu ambalo ni kubwa allati man qama biha ambalo mwenye kulisimamia na kulifuatia kisawasawa faqad haqqaqa ghayata wa hakika atakuwa amehakikisha ghayata wujudi amehakikisha lile lengo la kuwepo kwake jambo hili la muhimu kubwa mwanadamu akijisimamia ukweli wa kulisimamia faqad haqqaqa ghayata wujudi atakuwa amehakikisha na ametekeleza ule uhakika wa yeye kuwepo katika huu ulimwengu wa man qasara fiha na atakayepunguza hakutekeleza inavyotakikana batati hayatuhu farighatan yatakuwa utakuwa uhai wake farighatan ni mtupu kabisa utakuwa uhai wake farighatan utakuwa ni mtupu min alqasdi kutokamana na lengo kwa maana uhai wako ukiwa haujautetea haujautumia katika ibada ya kumwabudu Allah uhai wako utapotea sabaha lala utakuwa hauna malengo yote khawiyatan min ma'naha al-asil uhai huo utakuwa khawiyatan uko peke yake kwa maana mtupu mweupe min ma'naha al-asil kutokamana na maana ya huo uhai ya asili kwa maana ya uhai wa asili ni maana yake wewe umwabudu Allah Subhanahu. Sasa uje muabudu Mola wako na kutangikana, basi uhai wako utakuwa ni khawia, umepotea patupu. Ile maana yake asili utakuwa haujaitekeleza na kutangikana. Kwa hiyo uhai wako utakuwa khawia tena, utakuwa mfupi. Kutokana na lengo ambalo Allah Subhanahu amekuumbia kwalo. Sheikh endelea anasema wal ibadatu na ibada allati min ajliha khalaqana Allahu ibada ambayo kwa ajili ya hiyo ibada Allah Subhana ametuumba hiya maana hiyo ibada ni ismun jami' ni jina lililokusanya likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, limekusanya kila yale ambayo Allah subhana anayapenda na anayaridhia. Minal aqwali, miongoni mwa kauli, wal a'mali, na matendo, adh-dhahirati wal batina, matendo ya wazi na matendo yaliyojificha. Nini maana ibada? Ibada ni kuswali tu? Ni kufunga mwezi Ramadhani? Ibada ni kutoa sadaka peke yake? La hasha. Bali ibada ni jina ambalo limekusanya, jina ambalo limekusanya kila ambayo Allah subhana anayapenda. Fikiria katika akili yako, ile jambo ambalo Allah subhana analipenda, hiyo linaitwa ibada. Na sio kulipenda tu, pia analiridhia, yaitwa ni ibada. Sawa sawa ni kauli, kauli ambazo Allah anaziridhia zinaitwa ibada. Matendo ambayo Allah subhana anaridhia inaitwa ibada. Sawa sawa matendo hayo na kauli hizo ziwe za wazi wazi, ziwe za kujificha, basi hizo zitaitwa ni ibada. Anasema wa ba'dhum yazid, na baadhi wanawachuoni wanazidisha taarifu hii, maelezo haya ya ibada. Anasema wal bara'atu, na kujiweka mbali, mimma yunafi dhalika, na kujiweka mbali na yale yanayokanusha hilo. Na kujiweka mbali na yale yanayokanusha maana hiyo ya ibada. Wayudhadduhu, na yako kinyume na ibada. Anasema ya kwamba baadhi ya wachuoni wanaelezea ibada kwa maelezo ya hapo nyuma, na wanazidisha, nasema watakikana wewe ujiweke mbali na kila linalopingana na ibada na linalokwenda kinyume na ibada. Kwa hiyo walbara'atu mimma yunafi dhalika wa yudaddu. Hiyo ndo maana ya ibada kwa ufupi. Kwa maana mwanadamu akiangalia na akatazama kwa makini, ataona lengo hili kwamba ni lengo kubwa, kwa ajili ya lengo hilo yeye ameumbwa. Na pia ataona kwamba ibada sio jambo ambalo limefungwa kwenye vitu baadhi, bali ibada ni jina la jambo limekusanya vitu vingi ana ambavyo Allah subhana anaviridhia na anavipenda, vya wazi au vya kujificha. Kisha akasema walil ibadati shurut, ibada ina masharti. Walil ibadati, hiyo lamu inaitwa hapo lamul milkiya, lamu ya kumiliki. Kwa maana hii ibada ina masharti yake, ambayo masharti hayo yanalazimiana na ibada. Walil ibadati shurut, na ibada ina masharti. Kwa sababu wengi wanasawir, wanaweka picha ya kwamba ibada, kama mathalan ibada ya swala, ni mtu kuingia msikitini kwanza akachukue udhu. Chachukua udhu wake, tayari hapo yanayofuatana ibada ya hayamuhusu. Amepatia, amekosea, hayo hayamuhusu. Midhali na udhu, khalas, intaha al-amr, jambo limeisha. Lakini kumbe ibada hata hii ya swala ina masharti yake, na ibada ya ujumla yenyewe ina masharti yake. Sasa hapa nazungumzia ni ile ibada ya ujumla, sio swala. Jambo lolote ambalo Allah subhana analibidhia na analipenda lina masharti yake. Anasema fa innal ibadata, wa hakika ya ibada, la likai takuna ibadatan sahihatan, ili iwe ni ibada sahihi, ili iwe ni ibada sahihi, la budda laha min shurutin thalatha, lazima ibada hiyo iwe na masharti matatu. Zingatia hilo Muislamu, zingatia hilo kwamba kila ibada ambayo Allah subhana ameteremshia ubainifu lazima iwe na masharti matatu. Ash-shartu al-awwal, sharti la kwanza, labda kabla ya kwenda huko tuseme kwamba sharti ni lile ambalo likikosekana, basi hilo jambo unataka kulifanya pia litakosekana. Ndiyo maana ya sharti. Sharti likikosekana, sharti basi lile lengo ambalo unalotaka kuliendea kulifanya litakuwa limekosekana. Kama vile mtu mwenye kutaka mtoto, sharti lake afanyaje? Aoe. yakiyamwingilie mke wake. Haujaoa, haujamwingilia mke wako, haya mtoto utampata vipi? Yule mtoto atakaye nasibishwa na wewe kwamba wewe waitwa Musa, mwanao aitwa Abdullah. Abdullah Musa atapatikana vipi? Atapatikana kwa wewe kuoa na kumwingilia mke wako. Kwa sharti la wewe kupata mtoto uoe na umwingilie mkeo. Allah akikadiria utapata mtoto. Kwa sharti ni lile ambalo likikosekana, basi jile lengo nao liendea pia litakuwa halipo. Ndiyo maana ya sharti. Sinafahamiana mashehe? Udhu. Nataka kuswali wewe. Nisikui udhu. Na ingia tu msikini na swali. Pruu, umefika umekaa, anza kuswali. Swala yako ipo? Haipo. Maji hamna, mchanga upo, amsha kutumia mchanga. Huyo umeingia msikitini na kuswali, swala yako itakuwa haipo. Mwezi Ramadhani haujafika, wewe umeanza sasa hivi kufunga Ramadhani, ibada yako hiyo haipo. Ramadhani imeingia, ukaamua kufunga zaidi ya mwezi mzima, miezi mitatu minne mfululizo, ibada yako hiyo haipo. Kwa hiyo sharti ni lile ambalo likikosekana, lile lengo ambalo unalitaka wewe halipo tena. Ndio maana ya sharti. Kama vile udhu, ili wewe upate swala lazima uwe na udhu, ili wewe upate mtoto lazima upate mke na uoe na umwingilie mke. Kwa nasema ash-shartu al-awwal, sharti la kwanza la ibada, sidqul azima. Sharti la kwanza la ibada, wazee wangu na ndugu zangu, ni ukweli wa maazimio. Sidqul azima, ukweli wa maazimio. Fahadha shartun fi wujudiha, hili ni sharti la kupatikana hiyo ibada. Ukweli wa maazimio, tunaazimia sana na tunakusudia sana na tunapanga mipango mingi sana, lakini hatuna ukweli. Watapanga mipango mingi lakini hatuna ukweli. Maazimio ni mengi lakini hatuna ukweli. Sasa miongoni mwa masharti ya ibada yako, lazima uwe na ukweli wa maazimio. Maazimio yako yawe ya ukweli. Unakusudia kweli kujifunza, basi kuwa mkweli katika hayo maazimio. Umekusudia kufunga, basi kuwa mkweli katika hayo maazimio. Sharti la kwanza. Sasa anasema sasa wa maanahu, na maana ya ukweli wa maazimio maana yake nini? Anasema maana yake tarku takasuri wa tawani, ni kuacha uvivu na kujichelewesha chelewesha. Ni kuacha uvivu wa tawani. Subiria kidogo, baadaye kwanza, baada ya muda fulani, kesho. Ndio tawani, kujichelewesha. Nitafanya kesho kutwa bwana, leo nimekaitiwa kidogo. Kwa hiyo kuachana na hivi vyote, atakasu. Na ndio maana leo mshairi Mwarabu anasema da'i takasula fil khairati tatlubuha falaysa yas'adu lil khairati kaslan. Wacha uvivu katika kuyatafuta mambo ya kheri, achana na uvivu katika kuyaendea mambo ya kheri, kwa sababu hawezi akaupata wema yule mtu ambaye ni mvivu. Na ndio maana Mtume SAW pia katika dua zake alikuwa akimwomba Allah vipi? Allahumma inni a'udhu bika, miongoni mwa hilo al-kasali. Ee Mola wangu, najikinga kwako kutokana na uvivu. Kwa hiyo nini maana ya ukweli wa maazimio? Ni kwamba wewe uache uvivu na kujichelewesha chelewesha. Wabadhlu juhudi fi, na utoe juhudi. Wabadhlu juhudi, na utoe juhudi fi an yusaddaqa qawluhu bi fi'lihi, isadikishwe kauli yako na kitendo chako, au useme isadikishwe kauli yake na vitendo vyake. Kitendo chako na kauli yako viendane sambamba moja kwa moja. Na kusudia kujifunza mimi bi idhnillahi tabaraka wa taala, anisome mimi, basi hiyo ni kauli. Hiyo vitendo navyo viende na hiyo kauli. sio kauli imetangulia vitendo vinachelewa. Kwa hiyo wabadhulul juhudi, na kutoa juhudi, fi an yusaddaqa qawluhu bi fi'lihi, katika kusadikishwa kauli yake kwenye kitendo chake. Kauli na vitendo viende sambamba. Yakulu maula subhanahu wa ta'ala, Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mnasema yale ambayo hamyafanyi? Mnapanga maazimio, mmekuwa na maazimio mengi lakini hamyatendi. Mapanga tu. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, ni chukizo kubwa sana mbele ya Allah kusema lile ambalo hamlifanyi. Hili ni chukizo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuyasema yale ambayo hamyafanyi. Kwa sharti la kwanza la ibada, mashehe, sharti la kwanza la ibada linasemaje? Ukweli wa nini? Ukweli wa maazimio. Maazimio ukweli wake watakikana nini? Kitendo chako na kauli yako viwe sambamba, wala visitengane. Kwa sababu kuna aya mbele yako inakukemea hicho kitendo, ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Na hivi ndio hidayah inavyoingia kwa mtu. Sharti thani, sharti la pili, ashartu athani, sharti la pili la ibada yoyote ile, sawa sawa ni ya kutafuta ilmu, ya kusali, ya funga, ya haji wa ila ghairi dhalik, sharti la kwanza uwe mkweli wa maazimio. Na sharti la pili anasema ikhlasun niyati, kuitakasa nia. Nia yako uitakase, utakasa nia, safisha nia yako. Asema wa maanahu, na maana ya hiyo ibara, maana hiyo sharti, maana yake nini? Asema an yakuna muradu al-abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malihi adh-dhahirati wal batinati yakunu muridan wa mubtaghiyan wajha Allah wahdahu. Maana yake an yakuna muradu al-abdi, yawe makusudio ya mja mwanadamu, bi jami'i aqwalihi wa a'malihi, kwenye kauli zake zote na matendo yake yote. Makusudio yake huyo mwanadamu katika matendo yake yote na kauli zake zote, adh-dhahirati wal batina, za wazi na zilizojificha, an yakuna muridan, malengo yake na makusudio yake awe muridan, ni mwenye kutaka, wa mubtaghiyan, na mwenye kutafuta, wajha Allah, uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maana yake nini? Nini maana ya ikhlas nia? Nini maana ya kutakasa nia? Maana yake ni kwamba makusudio yako yote wewe mwanadamu, kauli zako, vitendo vyako vya wazi vya kujificha, unavifanya hivi, lengo lako wewe muridan, wataka wewe, mubtaghiyan, watafuta wewe, wajha Allah, uso wa Allah tabarak wa ta'ala, wahdahu, peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah, tena hali ya kumtakasia kwake yeye na dini, wamemtakasia. Angalieni haya maneno ndugu zangu, sharti hili la pili linatuangusha sana sisi. Tufanya ibada mashallah walillahi alhamdu, watu watoa juhudi zao, wapoteza umri wao, lakini kumbe wanapoteza umri katika mambo ambayo hayapo kabisa. Leo kuna watu humu kwetu Tanzania wana takriban umri wa miaka 70 au 60 na amekaa katika bid'a ya maulid miaka 60 na akiitakidi kwamba ana malipo mbele ya Allah anayapata ndani. Miaka 60 anapoteza umri, anaenda na rudi. Kiambiwa maulidi ipo mkoa fulani, maulidi ya kimataifa ya kitaifa, anaenda. Leo ipo mkoani kwako wilaya fulani, anaenda. Yatakiwa pesa gani? Anatoa. Angalieni mtu kama huyu. Miaka 60 mtu yuko na maulidi. Apiga maulidi yake tu vizuri. Nena kasida zote azijua, za watu wa bara, za pwani, maulidi ya pwani ya somwaji, maulidi ya bara ya somwaji, azijua zote. Kwa hiyo sharti hili la muhimu sana, kwamba leo unalifanya wewe unakusudia kwamba upatie radhi za Allah Subhanahu. Sasa huyu anafanya katika jambo ambalo Qur'ani wala Sunna ya Mtume haijaelekeza hivi. Na amejitakasa, amekaa mule ndani muda wake wote. Kwa sharti hili ni sharti muhimu sana. Na sisi tafali billahi tabaraka wa taala. Anaweza akasema mtu kwamba mbona nimesema kwa kutafuta uso wa Allah Subhanahu wa taala? Mbona hujasema wa mubtaghi an wajha Allah, na kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa taala? Kwa nini hujasema hivi? Unasema uso wa Allah. Naam. Kwa sababu Waarabu ukiwaambia wajhun, Waarabu yote ukimwambia wajhun anasema nini? Uso. Mwarabu yoyote yule, sawa sawa anakijua Kiarabu fusha au hajui Kiarabu fusha, hata kama anajua Kiarabu cha ovyo ovyo, mwambie wajhun, niashirie, ashir ilayya wajhun, niashirie nini? Uso. Uso uko wapi? Lazima akuoneshe. Au wajhun ni nini? Atakuashiria uso. Kwa hiyo nasema tafsiri hivyo kama wanavyo tafsiri wa Arabu. Wajhun uso hivyo basi. Sisi tumelala mashehe. Sasa swali likija, je, Allah ana uso? Haya mengine sana. Allah ana uso? Ana kujibu mashehe. Kielimu lakini. Usikurupuke. Allah ana uso? Mashehe nauliza. Wa kwanza, wa pili. Osha mkono, tunyosha mkono huyu. Wa kwanza huyu anasema Allah ana uso. Mwingine? Wa tatu, wa nne, wa tano. Tayeb, tuliobakia? Tuliobakia ambao tunyosha mkono tunasemaje? Allah ana uso. Allah ana uso. Au ndio sisi wale Allahu aalam. Allah wala msifiwe. Au hana. Na kuuliza swali, wewe unasema hana. Wewe una uso. Wewe una uso. Tumbili ana uso. Tumbili na uso. Uso wako na tumbili mko sawa? Tumbili ana uso au hana uso? Basi fisi. Naona tumbili hiyo baga umeshamzoea sasa. Fisi ana uso. Uso wa tumbili, uso wa fisi na uso wako vipo sawa? Haviko sawa. Haya wakatani. Wakatani. Mimi nimesema uso wa Allah. Wewe unakataa kwa sababu tu utakuwa umemfananisha na kiumbe. Sawa. Wewe una uso. Nafisi naye ana uso. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo uso wako nao pia umefanana na fisi. Uso wako wewe umefanana na fisi. Kwa hiyo Allah Subhanahu ana uso. Anao uso. Kwa sharti la pili ni al-ikhlas. Ndio maana al-Imam At-Tusturi anaonyesha kwamba hakuna jambo zito sana ambalo alikuwa akiliangaikia kwenye nafsi yake kama vile ikhlas. Kutakasa nafsi yake. Kutoa ria, kutoa kusikia, watu wakusikie, wakusifu, kuviondosha vitu kama hivi. Nafanya kwa ajili ya mtu fulani. Yote hivyo walikuwa wakivipigania, wavitoe katika nafsi zao, wafanye mambo yao lillahi tabarak wa taala. Kwa hiyo ibada yote yatakikana iwe na ikhlasun niyya. Itakase nia yako. Nia mahali yake ni wapi? Kwenye moyo. Yatakuja hayo masaili. Nia mahali yake ni wapi? Moyoni. Tayyib. Jambo la ikhlas. Mimi nimeingia msikitini nimeswali. Lillah, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nimeingia hapo, nimekaa safu ya kwanza, nimeweka stara yangu sio sutra pale mbele. Ghafla huo mstari wa tano hapo amekuja mbele hapa mtu akaswali, bosi wangu. Bosi wangu wa kazini. Na kipindi cha nyuma boss alikuwa akinyamasisha sana. Aisee mfanyakazi wangu kaswali wewe. Kaswali. Sasa leo ameingia na amenikuta. Baada ya mimi kumuona boss amesogea pale mbele na swali, mikono yangu nikaipandisha juu vizuri. Miguu nikaipanua kidogo inapotakikana hivi. Nikapeleka uso wangu kwenye mahala pa kusujudia pale vizuri kabisa kwa utulivu. Ni ipi hukumu ya swala yangu? Mashe, ni ipi hukumu ya swala yangu? Nirudie tena. Mashe, nirudie. Nimeingia msikitini nimeswali lillahi tabaraka, nimeingia pa Allahu akbar. Naendelea nipo rakaa ya kwanza au ya pili, ghafla bosi au mdeni wangu huyo hapo akaingia. Na mimi nikamuona yule pale. Swala yangu asili yake ni kama dakika 2 3. Lakini kumuona nikarefusha mpaka dakika 8. Nikarefusha mpaka dakika 8. Bosi nilipomuona khushuu imani kaanza kukaa vizuri sasa. Mguu kuipanua sasa kuonyesha kufuani na nini? Ni ipi hukumu ya swala yangu? Ni batili au sio batili? Abu Dhari anasema kwamba ile kipindi ambacho bosha ilipoingia mpaka huko juu, hiyo ni ria. Swala batili au sio batili? Swala ya kwanza sahihi, ya pili batil. Mwingine ameharibu nia yake, swala nzima batiliki. Haya mashi, umeona vitu kama hivyo? Ndio mambo ya ikhlas tunayosema sisi. Ndio haya mambo ya ikhlas tunayozungumza hapa. Ndio mfano wake kama hivyo hivyo. Ukawa na swali akakupitia mambo hapo, lengo lako la mwanzo lile lilokuwa nao lillahi, waliharibu, waliacha, waingiza vitu vingine. Ndio masala ya ikhlas. Sharti la mwisho tumalizie. Ashartu thalithu muwafaqatu shar'i alladhi amara Allah bih. Sharti la tatu la kukubaliwa ibada yoyote ile, muwafaqatu shar'i, ni kuwafikiana na sheria. Kuwafikiana na sheria, kuwafikiana, kwenda sambamba na sheria. Alladhi amara Allah bihi, sheria ambayo Allah subhanahu ameamrisha kwenye hiyo ibada. Amara Allah bihi, sheria ambayo Allah subhanahu ameamrisha kwenye hiyo ibada. Allah ameamrisha ibada hiyo ifanywe hivi. Kwa hiyo wewe unataka uwafikiane, uendane sawa sawa na hiyo ibada ilivyoamrishwa. Ndio yule mmoja alishatuuliza swali akasema, mwalimu wewe bwana, mimi nina swali, najisikia nina nguvu sana mimi. Ehe, nguvu wewe ndio. Nataka kuswali mimi kwa siku nzima rakaa 1000. Vipi swala yangu inafaa? Kwamba yeye ana uwezo wa kuswali kwa siku rakaa 1000, hawezi. Inuka tu. 500, 600, 700, 800, 900, 1000 kamaliza kwa siku. Vipi swala yangu inafaa? Lakini na nguvu hiyo. Ndio wale ambao Allah Subhanahu anatamka kwamba wanafanya kazi, wanafanya amali wakidhania kwamba wanatengeneza, wanafanya vizuri. Na hawa tuko wengi sana. Mtu ajiamulia tu mwenyewe. Amekaa kama ametoka alikotoka huko kaamua kufanya jambo. Mithali ni ibada, yatakikana ibada hiyo iwafikiane, iendane sambamba na vile alivyoweka sheria Allah Subhanahu. Alipoamrisha Allah, Allah kaelekeza hivi. طيب انا اسمع فلا يعبد الله الا بوفق ما شرع فلا يعبد الله ولا هتعبد الله سبحانه الا بوفق ما شرع الا كووافقيانا نا كيله alichokiwekea sheria hairuhusiwi kuabudiwa Allah kwa lile ambalo hajaliwekea sheria. Allah haabudiwi wala hatuiwi isipokuwa kwa lile ambalo yeye mwenyewe ameliwekea sheria, fanya hivi. Na ndio maana mpaka leo hii wapiga maulidi kuambia tupeni aya au hadithi inayosema haya maulidi ninayopiga yako hivyo. Mpaka leo hawezi kuletea. Na yule mmoja ambaye atatoa ushahidi wa maulidi anaanza kuleta aya zinazoelezea uzao wa manabii. Abu Zakaria nabii Zakaria alizaliwaje anaanza kuletea aya anamwagika aya zile. Ehe, kisa cha Nabii Isa, Isa alizaliwaje akuletea zile aya, aya hicho kisa cha Isa alizaliwa hivi. Tupe aya ambayo Allah Subhanahu anasema ufanye hivi na ufanya. Tayyib. Kwa hiyo fala yu'badu Allah illa biwafti ma shara'. Haabudiwi Allah isipokuwa kwa kuwafikiana na kile alichokiwekea sheria. Dinul Islam alladhi la wa huwa dinul Islam. Nayo ndio dini ya Uislamu alladhi la yaqbalu Allah. Ndio dini ya Uislamu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakubali min ahadi dina siwahu. Hakubali dini yoyote kwa mtu yoyote yule dina siwahu, dini isiyokuwa Uislamu. Kwa maana kile ambacho yeye Allah amekiwekea sheria ndio huo Uislamu. Na Allah Subhanahu hakubali kwa mtu yoyote dini isiyokuwa Uislamu. Kwa maana utaratibu uliokuja ndani ya Uislamu ndio mtu autumie huo huo. Kama kala jalla jalalu wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Yoyote mwenye kutafuta usiokuwa Uislamu dini basi huyo hatokubaliwa, hiyo dini haitokubaliwa kwa yeye. Kwa hiyo sharti la tatu liwafikiane hiyo amali unayoifanya iwafikiane na kuendana sambamba na sheria ambayo Allah Subhanahu ameiweka. Na nasema shekhe, huu ndio Uislamu. Wa hadha huwa alladhi dhakarahu an-nadhim rahimahullahu ta'ala walakin fi a'lami sunnati al-mansura. Amesema hili ndilo ambalo an-nadhim, kuna beti huko nyuma amezitamka, ameleta akizungumzia nguzo za Uislamu na akizungumzia Uislamu. Sasa ndo anasema hili ndilo ambalo mtunzi huko nyuma wa beti za kitabu cha al-Jawhar ndio ametaja hivyo, walakin fi alami sunnati al-manshura, lakini haya maelezo nayapata kwenye kitabu chake kingine kinachoitwa alami sunnati al-manshura. Wa fi sahihaini an Aisha radhiyallahu anha, na kutoka katika hadithi ya Aisha anasema Aisha, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Yeyote mwenye kuzusha jambo jipya katika dini yetu, basi hilo jambo likiwa halimo katika dini, hilo jambo atarejeshewa yeye mwenyewe. Yeyote mwenye kuzusha jambo jipya katika hii dini, sio katika mambo ya dunia, ukaanza kutengeneza masofa, ukatengeneza mabusati, ukatengeneza feni, hii hatuambii dini. Lakini ndani ya hii dini wewe ukazusha vitu vipya, basi Mtume anasema likiwa halipo hilo jambo jipya, atarejeshewa yeye mwenyewe. Kwa ndugu zangu, haya ndio masharti matatu ambayo muallifu rahimahullahu ta'ala ameyaleta. Kwa hiyo masharti ya ibada yako matatu. La kwanza, sidqul azima, maazimio yao ya ukweli. La pili, ikhlasu niyya, kutakasa nia zetu. Sharti la tatu, kuafikiana na sheria, kile ambacho Allah Subhanahu ameamrisha basi wafikiana nacho. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين نصلي الوتر